δύο συν οκτώ, 20 φορές το 15, 11 και τα 18, σύνολο 16 πρέπει να είναι. Για αλλαγή ταυτότητας ήρθε. Λέγαμε λοιπόν πως 2-5, 6-2-2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18, 10-5, 3-5, άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. 10-5, 6-2-2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18, σύνολο 16, όλα είναι εντάξει, ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά και όταν θα φτάσω στο πουτσο μαλακής. Έχουμε και λέμε μείον 5, 6-2-2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18, σύνολο 16, σίγουρα είναι τάξη, δεν έχω λάθος, μας το ξαναδώ. Τα βλέπω άλλη μια φορά. Κι όμως κατά βάθος, κάπου υπάρχει λάθος, κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο.